الله أكبر الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه. میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعاء ذی النون, یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چل دیے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, جو مچھلی کے پیٹ میں جا گرا, رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لم يدع بها رجل قط الا استجاب الله تعالى له, جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں.